मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथमावृत्ति की 375वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम पाद में स्वर प्रकरण प्रारंभ हो गया था। उसमें 161 सूत्र तक हो गया है। पूछना है कुछ? अच्छा जी, उदात्त एकादेश उदात्त तीनों उदात्त उसमें सरत के साथ भी। हाँ, कल जो बात हो रही थी उसमें कि जहां पर उदात्त के साथ अनुदात्त का एकादेश होता है तो वो उदात्त ही रहता है। एकादेश उदात्त न उदात्त है। उसमें ऊपर जो सूत्र है उसके, तो वहां से अनुदात्तस्य की अनुवृत्ति आ रही है। अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त लोपः, यही है ना ऊपर? तो यहां से उदात्त स्वरितयोर् यणः स्वरितोनुदात्तस्य। यहां से अनुदात्तस्य को लेकर के हमने अगले सूत्र का अर्थ किया कि अनुदात्त के साथ, यानी अनुदात्त एक उदात्त का जो एकादेश होगा वो अनुदात्त के साथ करेंगे जब, तो उस अनुदात्त को उदात्त होता है। ठीक है ना? क्योंकि सूत्र में ये नहीं कहा कि किसके साथ, किसका हो ये तो बता दिया नहीं, किसके किसका किसके साथ है वो तो बता दिया उदात्ते ना, लेकिन किसके साथ हो नहीं, कौन हो दूसरा उसमें, तो वो नहीं बताया। लेकिन जिसको हम उदात्त कर रहे हैं तो वहां पर ऊपर से अनुवृत्ति ले ली उसकी, उसको उदात्त कर दिया। लेकिन अब जब कर्तव्यम बनाया तो वहां समस्या आ रही है। अगर हम तव्य प्रत्यय लेते हैं तब तो कोई बात नहीं है, जिसमें तकार नहीं है, लेकिन दो है ना, तव्य भी है और तव्यत भी है। तव्यत का करेंगे तो वहां पर ये प्रश्न उठेगा, क्योंकि यह अम अस्वरित है और आगे अम है, अम अनुदात्त है या अस्वरित है, तो इसका समाधान करने के लिए, क्योंकि यहां भी उदात्त ही रहता है ये एकादेश, इसका समाधान करने के लिए अगर हम ऊपर से अनुदात्त की अनुवृत्ति को हटा दें तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि एकादेश उदात्तेन, उदात्त के साथ। ठीक है ना? उदात्त के साथ एकादेश, और ऊपर से हम अनुदात्त से की अनुवृत्ति लाई नहीं, तो यहां तो वैसे उदात्तेन ही कहा है, एकादेश उदात्तेन उदात्त। लेकिन जब ऊपर से अनुदात्त से को नहीं लाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा अध्याहार करना पड़ेगा कि एकादेश स्वरितेन, एकादेश स्वरितेन, तो स्वरित के साथ भी ले सकते हैं हम और उदात्त के साथ भी ले सकते हैं। तो व्याख्याकारों ने दोनों प्रकार से ही स्वीकार किया है, क्योंकि स्वरित के साथ जब करते हैं तो वहां प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर यूं ही सूत्र का अर्थ करते हैं तो। इस तरह से स्वरित के साथ में करेंगे तब भी उदात्त हो जाएगा, उदात्त के साथ में करेंगे तब भी उदात्त हो जाएगा। लेकिन आचार्य यहाँ स्वरित हुआ ना? कहाँ पर? कर्तव्य में स्वरित दिया हुआ है जी, वो अम का आ जो। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं, ऐसा है ना, ऊपर से हम जब अनुदात्त से की अनुवृत्ति हटाएंगे, अनुदात्त के स्थान में, ऊपर अनुदात्त से है ना इसके, तो अनुदात्त के स्थान में उसको अनुवृत्ति ला करके सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? एकादेश उदात्तेन, किसका? अनुदात्त का, उदात्त के साथ अनुदात्त का एकादेश हुआ। लेकिन ये अनुदात्त का हुआ, ये कहां से लिया हमने? क्योंकि ऊपर से फिर हम अनुवृत्ति भी तो ला रहे हैं, अनुदात्त के स्थान में उदात्त होता है, तो वहां पर वहां पर यदि हम इसको उदात्तेन के साथ में इतना बोल तो दिया हमने, लेकिन ऊपर से यदि उसकी अनुवृत्ति न लाएं अनुदात्त की, तो यहां क्या होगा फिर के स्वरित के साथ में, स्वरित के साथ में जो एकादेश होगा वो भी स्वरित रहेगा। इन उदात्त के साथ में यदि उसका एकादेश हुआ है तो उदात्त रहेगा, स्वरित के साथ में एकादेश हुआ है तो वो स्वरित रहेगा। तो दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। अब उदाहरण मिलने के कारण से ही इस प्रकार की व्याख्या करनी पड़ी है, क्योंकि न तो कोई सूत्र है अलग से इसका, न ही कोई इसका वार्तिक है, दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं होता है, बस केवल एक व्याख्या के द्वारा ही इसका समाधान किया गया है, और कोई इसका उपाय नहीं है। और तव्यत प्रत्यय में तकार न लें, तव्य लें केवल, तो कोई बात ही नहीं है, फिर उस अवस्था में तो संपन्न हो ही जाएगा, लेकिन स्वरित वाला जहां दिखाई दे रहा है वो संपन्न नहीं होगा फिर। आगे जो सूत्र आ रहा है ये बहुत व्यापक सूत्र है। अच्छा जी, जैसे तव्यत है और तव्य है, इसमें केवल स्वर का भेद है, तो स्वर का भेद होने से ये कहाँ प्रयोग हो सकता है? अलग अलग अर्थ एक ही रहेगा ना? अर्थ एक ही रहेगा, दोनों प्रकार के प्रयोग उपलब्ध होते हैं, और पाणिनि ने विधान किया है दोनों प्रत्ययों का, तो दोनों प्रत्यय का विधान तभी सार्थक होगा जबकि स्वर का भेद दिखाई दे हमें। अगर स्वर का भेद ही न दिखाई दे, दो प्रत्यय करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, कोई भी औचित्य नहीं है फिर उसका। तो केवल मात्र दोनों प्रकार के स्वर उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए तकार लगाया है पाणिनि ने, नहीं तो तकार की आवश्यकता ही नहीं थी। केवल तव्य प्रत्यय होता, तव्या नियरौ सूत्र बन जाता छोटा बन जाता, और तो दोनों प्रकार के उपलब्ध होते हैं। और स्वर में जहां ही बात आती है, इस हम वैदिक वांग्मय को देखेंगे फिर, वहां पर ऐसे उपलब्ध होते हैं, क्योंकि लोक में तो स्वर का प्रचलन नहीं रहा, तो वैदिक वांग्मय में ही हमें प्रमाण के रूप में देखना होगा। चलो आगे देखते हैं। तो ये सूत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो इसकी श्रेणी में, इसकी रेंज में आ जाते हैं। तो साव एकाच तृतीयादिर विभक्ति ही, यहां से एक अन्य जो प्रकरण है ये भी प्रारंभ हो रहा है विभक्ति वाला, क्योंकि आगे के जो सूत्र हैं 78वीं संख्या तक, यानी कि 8 और 9 17 सूत्र, ये 17 सूत्र ऐसे आ रहे हैं अब जो कि स्वर का विधान विभक्ति होने पर करेंगे, ठीक है ना, विभक्ति होने पर, इनके स्वाद्योत्पत्ति के बाद ही ये सूत्र लगने हैं सब। तो सौ सप्तम्य क्वचनांतम, एकाच पंचम्य क्वचनांतम, तृतीयादि ही प्रथमय क्वचनांतम, विभक्ति ही प्रथमय क्वचनांतम, एकाच में यहां पर पंचमी है तो सीधा सा अर्थ हो जाएगा उससे उत्तर। अब रही बात कि ये जो सौ के साथ में हम संबंध जोड़ेंगे कि एकाच जो शब्द हम जिसको ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, तो एकाच का तो अर्थ यही है एकच वाला, एक अच यस्मिन, तो एक अच यस्मिन ये हम मूल शब्द में देखें, अथवा सुप्रत्यय ला करके प्रथमा का एक क्वेश्चन बना लिया हमने, प्रथमांत यानी प्रथम व्यक्ति का एक वचनांत बना लिया तब देखें एक अच उसमें, अथवा सप्तमी का जो सु है सुप का सु, सप्तम्यंत बहुवचन बना लिया तब देखें एक अच वाला, तीन बातें सामने आती हैं। तो मूल शब्द में देखेंगे तो ये सब कहने का कोई लाभ ही नहीं रहा। अब दो पक्ष रह गए, या तो हम प्रथमांत को लें यानी प्रथमा का एक वचन, अथवा सप्तमी का बहुवचन लें, दो ही बातें तो होंगी। अब तो वहां पर सामान्यतया बुद्धि में क्या आएगा कि पांडे ने यहां पर सुपी तो कहा नहीं, सऊ कहा है, तो एक वचन ही आना चाहिए। लेकिन वहां कोई ये भी कह सकता है कि सुप इसलिए नहीं कहा कि सारे न गृहित हो जाएं, उसका उत्तर कोई ये दे सकता है सारे गृहित होकर के एक वचन वो एक ही अच वाला रहे, यह संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, वहां तो अच बढ़ जाएंगे भ्याम आदि में, एक पहले से ही अच विद्यमान है वहां पर, बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं ठीक है कि सु में नहीं है कोई, लेकिन अन्य सब में तो अच आ रहा है ना, तो एक तो प्रातिपदिक का अच हो जाएगा, एक प्रत्यय का, दो नहीं हो गए फिर। तो इसलिए अब जो सूत्र का अर्थ किया गया है सब कुछ मिला करके, फिर उदाहरणों को भी देख करके, ये सारी चीजें देख करके तो व्याख्याएं हुआ करती हैं। तो यहां पर सप्तमी का एक वचन बहुवचन माना गया है, इनके सब प्रतः का तात्पर्य सुप परे रहते, ठीक है ना। तो सौ यह एकाच तस्मात परा तृतीय आदर विभक्ति उदात्त भवति। उदात्त का तो पीछे से मत पता ही था कि पूरे पाद के अंत तक उदात्त की अनुवृत्ति कहां से प्रारंभ हुई थी, कर्षात्व तो घयोन्त उदात्त, उदात्त ही चल रहा है सर्वत्र ये पूरे पाद में। तो तृतीय आदि विभक्ति को हम कहां से प्रारंभ करेंगे कि तृतीय आदिर यस्या, तो टा से प्रारंभ करेंगे, छह प्रत्यय पीछे के छूट गए। तो कितनी व्यापकता बनेगी इस सूत्र की, क्योंकि सुप्रत्यय सप्तमी का बहुवचन सप्तम्यंत बहुवचन बना करके बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिसमें एक ही अच रह जाता है। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, तो उसको देखो पहले, उदाहरण जो भी आ रहे हैं पहले हमें यह चेक करना है कि सप्तमी का बहुवचन क्या बनता है। तो क्या बनता है वाच शब्द का, क्या बनता है, वाक्षु। तो सु परे रहते, सप्तमी का बहुवचन परे रहते, कितने अच हैं इसमें, अब एक ही तो है। तो कोई कहेगा मूल शब्द में भी तो एक ही है, मूल में एक ही है, ठीक है मान लिया हमने, लेकिन मूल में एक होने पर भी हमें वहां से नहीं जांच करनी है, हमें जांच करनी है सप्तमी का बहुवचन परे रहते, तब देखा जाएगा। तो अब यहां पर तृतीय आदि विभक्ति यानी कि टा से लेकर के और सु तक सप्तमी का बहुवचन वो भी ले लेंगे। वैसे ये सारे प्रत्यय कैसे होते हैं, तो अनुदात्त सुपित अनुदात्त ही रहते हैं। तो उसका ये अपवाद बन गया अब ये सूत्र कि ये सारी विभक्तियां तृतीया से लेकर के सप्तमी तक ये सारी की सारी उदात्त हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि जो प्रातिपदिक का स्वर है वो हट जाएगा, ठीक है। तो वाचा टाका अवदात्त हो गया, प्रातिपदिक का स्वर हट गया, वो अनुदात हो जाएगा। अनुदातम पदमेक वर्जम, सब में ऐसे लगाते जाओ, वाग्भ्याम वाग्भी वाग्भ्यः, और याता, ये क्या है शब्द, यात, मूल शब्द क्या होगा, यात। तो याता याद्भ्याम याद्भिः, ऐसे ही ये वेद का टुकड़ा दे दिया है, वाचा विरूप नित्यया। वाणी कैसी होती है, विविध रूप वाली, अलग अलग अक्षरों को मिला करके हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो विविध रूप उसके बनते हैं, और नित्य भी है वो। विविध रूप वाली होते हुए भी नित्य है, जो 63 वर्ण है वो नित्य है। तो वाचा विरूप नित्या, यहां वाचा उदाहरण इसका बना। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत व्यापक बन जाता है। अब इस सूत्र के से जो छूट गया है, जहां पर कुछ और भी बात कहनी है, उसके लिए फिर आगे के सूत्र आ रहे हैं। अब इसने अपनी बात पूरी कर दी, अब देखो अगला सूत्र, अंतोदात्ताद उत्तर पदाद अन्य तरस्याम अनित्य समासे। अंतोदात्ताद पंचमे क्वचनांतम, उत्तर पदाद पंचमे क्वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम्य क्वचनांतम, अनित्य समासे सप्तम्य क्वचनांतम। समास हमने देखे वहां पर दो प्रकार के, एक तो इस प्रकार के होते ही हैं कि जहां महाविभाषा चलती है, विभाषाप परि बहिरंच वह पंचम्या, यहां से प्रारंभ होती है जो महाविभाषा, वो पूरे समास के प्रकरण में चलती है। लेकिन बीच में ही एक सूत्र आया था, नित्यम क्रीड़ा जीविकयो, तो यहां से नित्यम कह करके कुछ सूत्र आगे और भी हैं जिनमें नित्यम की अनुवृत्ति ले जाते हैं, वो कहलाता है नित्य समास। लेकिन यहां सूत्र क्या कह रहा है, अनित्य समासे, इसका अर्थ है उस प्रकरण को छोड़ देगा। अब ये प्रादी समास होते हैं वो भी नित्य कहलाते हैं, ये सब उनको छोड़ करके वहां लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस शब्द को ये पकड़ रहा है वो होना चाहिए अंतोदात्त, वो होना चाहिए अंतोदात्त। लेकिन अंतोदात्त भी कौन सा हो, क्योंकि जब बात हो रही है अनित्य समास से, तो ये तो स्पष्ट है कि शब्द समास का ही लेना है हमें, नहीं तो अनित्य समास से कहने से क्या लाभ हुआ। अनित्य समास से कहने से समास ही तो लेंगे, ठीक है ना, लेकिन समास वो लेंगे जहां विकल्प चल रहा है, विकल्प के अधिकार में जो सूत्र हैं, विभाषा के अधिकार में, नित्य वाला नहीं लेंगे, यही तो बात होगी। लेकिन समास तो हुआ ना, समास का निर्णय तो हो ही गया। अब समास का निर्णय हो गया तो समास में होते हैं कम से कम दो पद, तो दो पद में हम अंतोदात्त किसको माने, पूर्व पद को या कि दूसरे वाले को, उसका भी निर्णय कर दिया उत्तर पदात्त। उत्तर पद में देखेंगे अंतोदात्त। अब सूत्रकार हो जाएगा कि नित्याधिकारी यह समासो विहित तस्माद अन्यत्र अनित्य समास से यद उत्तर पदम अंतोदात्तम। ऊपर से एकाच भी आ रहा है, एकाच ततः परा तृतीयादिर व्यक्तिर विकल्पेन उदात्ता भवति। अब यहां पर वो तो बात घटेगी नहीं, ऊपर के सौ एकाच समास हो गया है तो एकाच तो रहने वाला वैसे भी नहीं है, दो दो पद तो आ ही चुके हैं, तो इसलिए पूर्व सूत्र से जो प्राप्ति नहीं थी उसको ये प्राप्त करा रहा है, लेकिन विकल्प से। अब समास किया परम और वाच शब्द का, सन्महत परमोत्तम परमाच असौ वाक्च इति परमवाच। अब परमवाच का यहां जब तृतीयादि व्यक्ति लाएंगे तो वहां ये सूत्र लगेगा, लेकिन सूत्र का कहना यह भी था ना कि उत्तर पद अंतोदात्त होना चाहिए, उत्तर पद है इसमें वाच, अंतोदात्त क्यों है, क्योंकि हमने समास किया है और समास किया है तो समासस्य सूत्र बहुत प्रसिद्ध है जो कि इसी पाद के अंत में आएगा, है ना, वो अंतोदात्त करता है सभी समासों को, यदि कोई उसका अपवाद नहीं है तो अंतोदात्त हो गया। तो जिस पक्ष में हमने टाको उदात्त कर लिया परम वाचा, तो अन्य सारे हो जाएंगे अनुदात्त। ऐसे ही परम वाचे, परम त्वचा, परम त्वचे, और जिस पक्ष में नहीं करेंगे तो वहां पर समासस्य से अंतोदात्त तो पहले भी था, लेकिन स्वाद्युत्पत्ति करके जो प्रत्यय आएंगे तृतीय आदि विभक्ति वो फिर अनुदात्त बनेंगे, तो वही स्वर रहेगा समासस्य का अंतोदात्त। बस इतना ही कार्य है इसका। अच्छा जी, ये पहले पक्ष में सुप लाने से पहले समासस्य से वा उदात्त रहता, समासस्य से, क्योंकि समासस्य सूत्र ये नहीं कहता है कि वो प्रातिपदिक बन चुका हो, समास हो जाए बस केवल, वो ठीक है कि समास बनने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा हो ही जाती है, लेकिन प्रातिपदिक के बाद हम रुकते तो नहीं, हम स्वाद्युत्पत्ति करने लगते हैं, लेकिन समासस्य सूत्र को स्वाद्युत्पत्ति की अपेक्षा नहीं है, वो तो समास होते ही अपना कार्य कर देगा। तो अंतोदात्त हमें दिखाई दे रहा है, अब उसके आगे तृतीय आदि व्यक्ति जो लाए हैं हम, उसको अनुदात्त की प्राप्ति हो रही थी, अनुदात्त उस पिता उसे इसने विकल्प से उदात्त कर दिया, दूसरे पक्ष में अनुदात्त ही रहेगा वो। आगे अब यहां से जो अंतोदात्तात् शब्द ये भी साथ में चल पड़ा है कुछ सूत्रों तक। आगे है अंचे छंदस्य सर्वनाम स्थानम, ये छंद के लिए है सूत्र। अंचे है पंचम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम, असर्वनाम स्थानम प्रथम एक वचनांतम। पीछे से अधिकार चल रहा था तृतीयादि व्यक्ति का, तृतीयादि व्यक्ति पीछे से हम ले ही सकते थे, फिर भी सूत्र में कहा है असर्वनाम स्थानम, तो क्या अंतर आ गया? एक प्रत्यय बढ़ गया, कौन सा? शस। बस शस को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा शब्द बोलना हुआ पाणिनि को। अगर शस को छोड़ना होता तो ऊपर से तृतीयादि व्यक्ति ले ही लेते, फिर तो तृतीयादि व्यक्ति भी सारी आ गई, एक प्रत्यय और बढ़ चुका है। तो अंचे का तात्पर्य वही हुआ जो अंचु धातु से शब्द बनाए जाते हैं। तो अंचे परा अस सर्वनाम स्थान व्यक्ति ही उदात्ता भवति, छंदसी विषय। तो अंचु से उत्तर हमें देखना है, जैसे शब्द इन्होंने बनाया है दधीच, दधीच नहीं, शब्द मूल क्या बनेगा? मूल शब्द पूछ रहा हूं मैं, केवल मूल शब्द। हम स्वाद्युत्पत्ति नहीं कर रहे, तो मूल शब्द क्या बना? दध्यच। दध्यच, ठीक है ना? बड़ा अटपटा सा लगता है बोलने में, हमारा अभ्यास बोलते बोलते जैसे प्राची प्रतीची उदीची, तो वहां भी मूल शब्द पूछो तो थोड़ा सोचना पड़ता है क्या है ये। वही मूल जैसे लगते हैं प्रथमा के एक वचन। किसी से पूछो भगवान का मूल शब्द क्या? अरे भगवान तो मूल ही शब्द है, भगवान का मूल शब्द क्या होगा? क्योंकि अभ्यास वही हो जाता है बोलते बोलते कि पिता माता का मूल क्या है, तो सामान्य रूप से वही मुख से निकलेगा अगर संस्कृतज्ञ नहीं है कोई, कि ये पिता माता मूल ही तो है। तो ऐसे ही यहां पर है, तो दध्यच, तो अंचु धातु अंत में है इसके। अब इसके रूप चलाए हमने, तो शस से लेकर के सप्तमी के बहुवचन तक जो भी प्रत्यय आएंगे, तो शस का उदाहरण दिया इन्होंने, इंद्रो दधीचो अस्थभी। तो दध्यच में शस प्रत्यय लाने के बाद, अब क्योंकि भ संज्ञा भी होनी है इसकी, तो भ संज्ञा होगी तो अब वहां कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो भ संज्ञा होने से एक तो कार्य ये हुआ कि ngs, ये ngs का उदाहरण है ये, तो ngs परे रहते भ संज्ञा हुई है जो, तो अचह सूत्र जो कि भस्य के अधिकार में आता है, वो अचह इसी अंचु धातु को ही लेता है। वहां जो अच शब्द है वो प्रत्याहार वाला अच नहीं है, वहां अचह सूत्र में यही अच है, अंचु धातु से बना हुआ। तो वहां अचह सूत्र से आकार का लोप हो जाता है अंचु धातु का। अब क्या रह गया? दधि और चकार रह गया बस, केवल अब दधिच और आगे ngs, दधिच अस। अब ये जब आकार का लोप हो जाता है तो फिर ये चौ सूत्र जो कि तीसरे अध्याय में तीसरे पाद में आएगा इसी में उत्तर पदे के अधिकार में, और चौ का तात्पर्य ही यही है, अंचु का चू लेकर के उसमें सप्तमी है ये चौ। तो पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं कि जहां आकार का लोप कर दो आप, नहीं तो अंचौ नहीं कह देते, वहां कहा उन्होंने चौ, यानी जब आकार का लोप हो जाए तभी लगता है सूत्रीय, तो उस अवस्था में पूर्व शब्द को दीर्घ हो जाएगा, अब दधि को दीर्घ कर दो। ऐसे ही बनते हैं ये, ऐसे ही प्रत्यक्ष का प्रतीची बन जाता है, प्रतीच है ना, प्रतीची, उदीची में फिर अपवाद बैठा हुआ है, वो कौन सा? उदयित। वहां ईकार हो जाएगा, लोप नहीं होगा, अचह के आ गई तो है उदयित। तो दधीच ये बना आगे ngs है, तो ngs को कर दिया इसने उदात्त, अनुदात्त की प्राप्ति हो रही। अच्छा जी, हाँ दधि दध्यच था, तो आकार का लोप करने के बाद दधिच दधिच क्या समस्या है? दधिच दधि और चकार बस यही रह गया, दध्यच तो यण करके बोले ना, यण क्यों करेंगे अभी हम? हाँ। अभी शब्द बना रहे हैं ना, शब्द जब सिद्धि कर रहे होते हैं तो सबको अलग अलग रखा जाता है, दधि और अच, यानी कि दधि अच दध्यच बोलने में आ रहा है, इकट्ठा बोल रहे हैं हम, नहीं तो अलग अलग करके देखो दधि और अच। अब यहां ngs प्रत्यय है, दो भ संज्ञा होकर के आकार का लोप हो गया, रह गया दधि केवल इधर, उधर चकार मात्र रह गया है बस, उस चकार के पर रहते दधि को दीर्घ हुआ है। तो दधिच, आगे ऊर्ध्वम पदाद्य पुमरैद्युभ्य ऊर्ध्वम पदाद्य पुमरैद्युभ्य पंचमी बहुवचनांत। इसमें जो शब्द गिनाए गए हैं इसमें एक तो ऊठ, ये वही है जो आदेश होता है वाह ऊठ सूत्र से, एक तो ये हो गया। इदम शब्द है ये अलग, और पदादि जो शब्द है ये पद आदिर ये शाम पद, ये सूत्र की ओर संकेत है। पद दन्नो मास रेनिश, वहां जो पद शब्द प्रारंभ में आ रहा है उसको लिया गया है, तो उसे कहा गया है पदादि, यानी उस सूत्र में कहे हुए सारे शब्द वो सब आ गए। आगे अप जल का वाचक शब्द है, फिर पुम, पुम कौन सा है ये, पुम्स शब्द का पुम, मूल शब्द क्या है पुम्स, ध्यान रखना बहुत बहुत भ्रांति रहती है इसमें पुम शब्द में, पुम्स ये है मूल, लेकिन सूत्र में तो पुम है, देखो सूत्र में पुम है कि नहीं है, तो पुम्स क्यों नहीं है जब समास करेंगे तो अलग अलग जो शब्द हैं तो पुंस में सकार अंत में नहीं आ गया संयोगांत से लोप, पद तो बनी गया है समास करके, इसलिए सूत्र में पुम दिखाई दे रहा है। आगे है रई और द्यु, ये शब्द हैं इसमें, तो ऊठ इदम पदादि अप पुम रई दिव इत्येतेभ्य, ऊपर से अंतोदात्ता जो चल रहा था वो भी ले लिया गया है। इत्येतेभ्य अंतोदातेभ्य उत्तरा असर्वनाम स्थान व्यक्ति ही उदात्ता भवति, यहां भी शस्य लेकर के आगे के सब प्रत्यय आ जाएंगे। तो इस तरह से इस सूत्र के उदाहरण, जैसे ऊठ का लिया पहले तो पीछे भी हमने बनाया था पृष्ठवाह शब्द, तो पृष्ठवाह यहां पर जब इसका रूप चलाएंगे तो जहां जहां भ संज्ञा होगी वहीं लगता है ये वाह ऊठ, जैसे कि दधीच में दध्यच में वहां पर अचह सूत्र लगाया था भ संज्ञा होने के बाद, यहां वाह ऊठ लग जाएगा, तो वाह ऊठ लगा करके यहां पृष्ठ उह शस का बनाए या पंचमी का एक वचन या षष्ठी का एक वचन, तीन स्थानों पर बनेगा, तो वाह ऊठ से वाह को हो गया उ, तो पृष्ठ उ, फिर पीछे संधि के प्रकरण में जहां सूत्र आया था इति धत्युत्सु उसे वृद्धि कर लेंगे, तो पृष्ठौह आगे अस है, अब यहां ऊठ से उत्तर जो असर्वनाम स्थान व्यक्ति है वो उदात्त हो गई, तो पृष्ठौह आगे बाकी सारे अनुदात हो जाएंगे, तृतीया में पृष्ठौहा, ऐसे ही इदम शब्द का रूप चलाएंगे, तो इदम शब्द में ये भ्याम का दिया है आभ्याम, तो इदम के इदम में क्या करते हैं प्रारंभ में, पहले तो अकार करते हैं इदमो मह तुरंत आ जाएगा, नहीं उसके तिदादि नामह, तिदादि नामह इससे अकार कर लेंगे, तो इद मकार को अकार हो गया, इद अतोगणे इद, लेकिन जब हलादि व्यक्तियां आती हैं तो हली लोप इद भाग का लोप हो जाएगा, इदो पुंसी अनाप्यक हली लोप, तो रह गया केवल अ के आगे है भ्याम, दीर्घ करी लेते हैं सुपीच सूत्र से, तो ये जो आभ्याम यहां पर है तो भ्याम को इसने उदात्त किया है, भ्याम को उदात्त करेंगे तो जो प्रातिपदिक इदम है वो हो जाएगा फिर अनुदात्त। पदादि का उदाहरण दिया है निपदह चतुरोजही, तो निपदह यहां पर जो पाद शब्द है उसको पद आदेश हो जाता है समास करने के बाद पद दन्नो मास रिनिश सूत्र से, तो वहां पर निपद हलंत जो शब्द है तो उसके आगे शस प्रत्यय ला करके निपदह उसको दात हो गया। दूसरा दतो धावती, तो यहां दंत के स्थान पर दत आदेश हो जाता है पद्दन्नो मास रिनिश, तो दतः धावती। ऐसे ही भ्याम का भी दिया है पद भ्याम, ये भ्याम उदात्त हो गया। दंत का फिर दे दिया उदाहरण दद भी ही, भिस प्रत्यय ला करके यहां भिस उदात्त हो गया। और मासी मासी यहां दुत भी कर लिया नित्य विपसयो से, तो मास अकारांत के स्थान पर मास उसका सप्तमी का एक वचन उसको उदात्त हो गया। और मनश्चिन्ह में हृदय आ हृदय हृदय शब्द को हृत आदेश, तो यहां भी आगे ये पंचमी का षष्ठी का अथवा शस का इतने बन जाएंगे, तो हृदय उसको उदात्त हो गया। अप शब्द का शस प्रत्यय ला करके अपह, तो अप और अस उसको उदात्त हो गया। तृतीया में या द्विवचन या बहुवचन में लाएंगे तो भ्याम और भिस लाएंगे तो उनको उदात्त हो गया अद्भ्याम अद्भी ही, वहां पकार को तकार किया जाता है, अब वो भी ही सूत्र से भकार परे रहते। षष्ठी का बहुवचन अपाम ये भी उदात्त हो गया। अब आया पुम शब्द यानी कि पुंस, तो पुंस शब्द का पुंसह पुंसा पुंसे द्वितीय का बहुवचन तृतीय का एक वचन चतुर्थी का एक वचन, तो यहां सर्वत्र पुंस इतना है और उसके आगे शस ला करके उसको उदात्त कर लिया, मकार को अनुस्वार हो जाएगा पुंसह, तृतीया में पुंसा चतुर्थी में पुंसे। ऐसे ही अभ्राता एव पुंसह ये भी ऐसे बनेगा। रई शब्द का शस प्रत्यय ला करके रई और अस बाद में आई को आय कर लेंगे लेकिन उदात्त इसने कर दिया शस को, तो रा हो गया अनुदात्त रायः पश्य, तृतीया में राया वयम रायो धरता षष्ठी का। ऐसे ही दिव शब्द का शस प्रत्यय ला करके दिवः इसके रूप चलते हैं तो द्यौः दिवौ दिवः दिवम दिवौ दिवः, तो दिवः में शस को उदात्त हो गया। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है एक उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत ए मसी, तो यहां पर दिवे दिवे ये चतुर्थी का एक वचन, तो यहां पर जो पहला वाला दिवे है इसकी बात हो रही है, इसको हो गया उदात्त। अब क्योंकि ये संहिता है तो संहिता में तो वो नियम चलेगा ना स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, तो वहां पर सर्वत्र फिर एक श्रुति, लेकिन पहले हम क्या करेंगे उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, तो अगले वाले दिवे के दी को जो कि अनुदात्त था पहले उसको कर लिया स्वरित, और अलग अलग भी रखें तब भी कोई बात नहीं यहां पर, तो क्योंकि जैसे यहां दिवे है और आगे भी दिवे है और दिवे में दी था अनुदात्त लेकिन पिछले एक के कारण से उस दी को हो गया स्वरित। चलो ये हो गया, अब अगला सूत्र देखो अष्टनो दीर्घात, ये सूत्र एक ज्ञापन भी निकालता है। सूत्र है अष्टनः पंचम्य कुचनांतम दीर्घात पंचम्य कुचनांतम। अष्टन शब्द में हम नकार को आकार करते हैं ना अष्टन आ विभक्तौ, क्या अर्थ है वहां पर केवल विभक्ति चाहिए उसको, बस विभक्ति पर रहते अष्टन के नकार को आकार कर देगा वो, जब अष्टन के नकार को आकार कर देगा तो क्या बन जाएगा शब्द अष्टा, अकह सवर्ण दीर्घ लगा करके अष्टा, क्या दीर्घ नहीं है ये, तो फिर सूत्र में क्यों कहा अष्टनो दीर्घा, हो गया ना व्यर्थ। अब व्यर्थ होकर के ज्ञापन निकला कि ये जो अष्टन अव्यक्त दीर्घ करता है ये विकल्प से होता है, वाणी का विकल्प, लेकिन इस ज्ञापन से ये सिद्ध हो गया कि आकार का जो विधान किया गया है वो वैकल्पिक है, ठीक है। और देखो एक अन्य सूत्र, क्योंकि जब ये नियम आ गया कि विकल्प से होता है तभी एक सूत्र और सार्थक बनता है, फिर अष्टाभ्य अउष। अष्टाभ्य अउष क्या कहता है, वहां पर प्रकरण चल रहा था औ प्रत्यय का, सुऔ जस अमौट शस वाला है ना, जस और शस वाला। तो वहां अष्टाभ्य अउष ने क्या कहा था कि जस और शस के स्थान पर अउष आदेश हो जाता है, जशसोषी के आगे है ना अष्टाभ्य अउष, तो अष्टन शब्द से उत्तर जस और शस को औ हो जाता है। तो अष्टाभ्य अउष कहने की क्या आवश्यकता है, वहां ये नहीं कह सकते अष्टन अउष, पंचमी लेनी पड़ेगी ना, अष्टन से उत्तर जस और शस के स्थान पर अउष हो जाता है। तो क्या सूत्र बनाना चाहिए था, अष्टन अउष, और सूत्र कहा अष्टाभ्य अउष, मात्राएं बढ़ गई उसमें। तो क्या क्यों कहा ऐसा, क्योंकि इस सूत्र के ज्ञापन से यह सिद्ध हो गया कि आकार होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है ना, नहीं आया समझ में, आकार होता भी है और नहीं भी होता है। तो वहां आकार करके पढ़ दिया है, वहां भी आकार करके पढ़ दिया कि आकार करने के बाद जो जस और शस हैं उनको अउष आदेश हो जाएगा, और अगर नहीं करें आकार तो क्या बनेगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब पाणिनि कह रहे हैं कि अउष आपको वहीं करना है जहां आकार हो रहा है, तो आकार करके ही अउष करना है और उसी का प्रयोग मिलता है वहां पर। आकार का विकल्प होने पर भी, आकार का विकल्प होने पर भी ये जो प्रयोग है विकल्प वाले कि आकार न हो तब भी हम प्रयोग करें, तो उस अवस्था में अउष नहीं कर सकते, फिर वहां क्या करेंगे, फिर जस शोषी से उसे जस और शस का षड्भ्यो लोक से लुक कर देंगे, षट संज्ञा तो है ही ना अष्टन की, तो षट संज्ञा होने से षड्भ्यो लोक से लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा फिर, अष्ट अष्ट, जैसे पंच पंच, प्रथमा का बहुवचन द्वितीया का बहुवचन। लेकिन जब अउष करना होगा तो पाणिनि क्या कह रहे हैं कि अब आप ऐसा मत करना कि नकार को आकार न करो और बोलने लगो कि अष्टनऊ अष्टनऊ, ऐसे नहीं, यही तो बनेगा फिर, जिसमें क्या बनेगा अष्टन और औ अष्टनऊ, और बल्कि दीर्घ भी प्राप्त होने लगेगा, किससे, सर्वनाम स्थान नहीं है जस, जस तो सर्वनाम स्थान का है ना, और इधर अष्टन है तो राजा राजानव राजान, अब यहां पर एक वचन द्विवचन तो बनेगा नहीं अष्टन का, तो क्या बोलेंगे अष्टान। तो अष्टाभ्य अउष में अष्टाभ्य कहना कब सार्थक हुआ, जब यह सिद्ध हो चुका था इस सूत्र के द्वारा कि दीर्घ विकल्प से होता है, यानी आकार विकल्प से होता है, आकार विकल्प से होता है। तो ऐसे जो अष्टन के हम जब रूप चलाते हैं ना, उसमें अन्य शब्दों के साथ भी जोड़ते हैं, जैसे अष्टादश अष्टदश, अष्टाविंशति ही अष्टविंशति ही, अष्टात्रिंशत अष्टत्रिंशत, ये दो दो बनते हैं सर्वत्र संख्यावाची शब्दों में भी। चलो तो यहां इससे ज्ञापन निकला, ये बताया मैंने, लेकिन इसका कार्य क्या था यहां पर, उदात्त करना। तो दीर्घांताद अष्टन असर्वनाम स्थान व्यक्ति ही उदात्ता भवती, तो अष्टाभिर दश भी ही। अब यहां भी जब अष्ट भी ही बोलेंगे ये सूत्र हट जाएगा, अष्ट भी ही बोलेंगे तो भी उदात्त रहेगा, प्रातिपदिक का स्वर रहेगा, अष्टा भी ही बोलेंगे तो भी उदात्त हो जाएगा, प्रातिपदिक का स्वर हट जाएगा, वर्णदात्त हो जाएगा, अष्टा भी ही अष्टाभ्य। वैसे अष्टन शब्द स्वरूप से कैसा है ये, तो घृतादीनाम च जो फिर सूत्र में सूत्र आता है उससे ये अंतोदात्त माना गया है, घृतादीनाम च उसमें कुछ शब्द पढ़े हुए हैं। आगे देखो शत्रु नमो नद्य जादी, शतुः पंचमे गुसनांतम अनुम पंचमे गुसनांतम नद्य जादि प्रथमा द्विवचनांतम। शतुः ये क्या है? क्षत्रि का, कहीं शतुर्मुरु का कहीं शतुः समझने लगा, तो क्षत्रि का बना है ये शतुः। अब रही बात की अनुमह क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि अनुमह का अर्थ होगा न विद्यते नुम यत्र यस्मिन, जिसमें नुम नहीं है, तो इसका अर्थ है कि नुम होता है। क्षत्रि प्रत्यय जब करते हैं तो नुमागम होता है, कौन से सूत्र से होता है, तो नुम का प्रकरण जहां आया हुआ है वहां देखो सूत्रों के लिए, आच्छी नद्योर नुम आत अर्थात अकारांत शब्द, जो अकारांत अंग हैं उनसे उत्तर, शी नद्यो हो, शी परे हो अथवा नदी परे हो है? तो नदी के पास जाना पड़ेगा पहले, तो यहां नदी से तात्पर्य है नदी संज्ञा जिन प्रत्ययों को मान करके होती है, नीप नीश नीन ये सब क्या है, नदी है, इनके पर रहते आज ही नद्यो नो नुमागम होता है। लेकिन यहां ऊपर से विकल्प आ रहा है, देखो सूत्र क्या है, विकल्प कहां से आ रहा है, हाँ वा नपुंसकस्य, तो वा नपुंसकस्य से वा को ले लिया हमने, अब अर्थ हो गया अकारांत जो शब्द बन जाते हैं, और वहां पर शी और नदी जब आगे आएंगे उनके, ठीक है ना, यानी क्षत्रि प्रत्यय हमने कर लिया और अकारांत शब्द बन चुके हैं, तो उस अवस्था में नुमागम विकल्प से होता है, और नुमागम विकल्प से होता है तो उसी में जो दूसरा पक्ष है जहां नुमागम नहीं होता, तो नुमागम कहां नहीं होगा, दो दो स्थल आएंगे ऐसे, एक तो इसी का विकल्प हो जाएगा आछी नद्यो नुम का, एक वहां नुम नहीं होगा जहां पर अकारांत नहीं है, समझ में आ गया नहीं। अच्छा कहीं कहीं फिर नित्य भी होता है नुम, वो अगला सूत्र है शप श्यनोर नित्यम, क्योंकि शप और श्यन करेंगे तब भी तो अकारांत बन जाएगा अंग, तब भी अकारांत बन जाएगा। तो इस तरह से यहां जो लेना है हमें, जहां नुम नहीं है वो लेना है, और नद्य जादि यहां भी देखो, वहां भी था आछी नद्यो नुम नदी, यहां भी नदी है, तो नदी से तो आ गए प्रत्यय वो वाले, नीप नीश नीन जो है ना वो नदी वाले वो आ गए, और नदी से हम ऊकारांत ऊंग प्रत्यय भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आजादी जो कहा गया है अलग से, तो आजादी तो नदी भी है, लेकिन आजादी विशेषण बनेगा तृतीय आदि जो व्यक्ति उसका जो पीछे से प्रकरण चल रहा था, सर्वनाम स्थान भिन्न व्यक्तियां जो है ना, तृतीयादि शब्द नहीं लेंगे, सर्वनाम स्थान भिन्न जो व्यक्तियां हैं उनमें आजादी प्रत्ययों को देखेंगे, तो उसमें थोड़े ही आ रहा था ये नदी प्रत्यय, इसलिए उसको अलग से बोला गया है। तो सूत्र का अर्थ, हाँ ऊपर देखो सूत्र क्या है, तो नाभ्यस्था छतु छतु चल रहा है, और वो आछी नद्योन में भी है, शप्शनोर नित्यम में भी है, वो क्षत्रि प्रत्यय करके ही वो सारे सूत्र लगते हैं वहां पर। तो यहां सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि नुम रहितः यह क्षत्रि प्रत्यय तदंतात् अंतोदात्तात् परा नदी अथवा अजाद्य सर्वनाम स्थान व्यक्ति ही उदात्ता भवति, नदी प्रत्यय आ जाए अथवा अभिव्यक्ति यदि आ रही है तो अजादी होनी चाहिए, सर्वनाम स्थान में से नहीं लेंगे, पांच प्रत्यय छोड़ दिए गए हैं। अब देखो उदाहरण, जैसे हमने पहले बनाया शब्द क्षत्रि प्रत्यय करके, मूल शब्द बना लो पहले, तो मूल शब्द बना तुदत, अब बताओ यहां तुदत में नुमागम होगा या नहीं होगा, देखो नुमागम का विधान कहां किया है पहले तो ये देखो, तो नुमागम का विधान किया है आछी नद्योर नुम, यहाँ जो सूत्र है ये क्या परिणत कर रहा है नुमागम, शी और नदी, शी नद्यो हो। दुदति में क्या दिखाई दे रहा है, शी है या नदी है? नदी प्रथमा का एक क्वेश्चन है ना, ये तो शी प्रत्यय यहां पर आ गया, वो नदी, नदी प्रत्यय यहां पर आ गया। तुदत शब्द से नदी प्रत्यय कर लिया हमने ई, तो बनाया हमने तुदत और ई। अब तुदत ई बनाने के बाद ये जो तुदत शब्द है क्षत्रि प्रत्यांत, तो उस अवस्था में क्षत्रि प्रत्यय करके जो बना है शब्द तुदत, तो यहां नुमागम क्यों नहीं हुआ है, नुम से रहित ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्या ये अकारांत है क्षत्रि प्रत्यय पर रहते? नहीं है, तो दादिभ्य श प्रत्यय नहीं करेंगे, तो श प्रत्यय करके तु द और अत, देखो अकारांत है कि नहीं है, है अकारांत। तो आछी नद्योर नुम से यहां जो नुम हुआ था वो हुआ था विकल्प से, क्योंकि शप और शयन तो है नहीं यहां पर। देखो शप और शयन में तो नित्य होता है नुम, लेकिन शप और शयन के अतिरिक्त जहां प्रत्यय, जहां शब्द अकारांत बन जाएगा क्षत्रि प्रत्यय पर रहते, तो वहां श प्रत्यय भी आ गया, तो वहां पर अकारांत बनने के कारण से यहां जो नुम की प्राप्ति है विकल्प से है, तो विकल्प का जो दूसरा पक्ष है जहां नुम नहीं हुआ है वो इसका उदाहरण बनेगा, और जब नुम कर लेंगे तो इसका उदाहरण नहीं बनेगा, तब नहीं बनेगा। वहां बनेगा तुदंती, ठीक है ना, तुदंती और तुदती दो बनेंगे। तो यहां पर नुमागम वाला जो नहीं पक्ष है वो ले लेंगे, तुदती नुदती लुनती। तो इसने उदात्त किसको किया है, नदी को। ऐसे ही पुनती, ये श्ना प्रत्यय का उदाहरण है ये। अब श्ना में विचार करके देखो कि पू धातु से क्षत्रि प्रत्यय किया पू और अत, अब श्ना भी आएगा क्रियादिभ्य श्ना, तो पू ना अत, पुआदी नाम ह्रस्व, चलो ह्रस्व भी कर लिया हमने, पुना अत, ठीक है ना, ये है अकारांत नहीं है, अवर्णांत है, अवर्णांत है, ठीक है ना। तो वहां पर तक तपर नहीं है, वहां भी आछी नद्योर्ण में आत है, वो सभी आ जाएंगे। तो यहां भी जिस पक्ष में नुमागम नहीं हुआ उस पक्ष में आकार का लोप हो जाएगा, स्नाभ्यस तयोर आतः, क्योंकि स्ना प्रत्यंगित है, तो यहां भी नीप को उदात्त हो गया पुनति। ऐसे ही जानति, ये भी इसी के समान है, जानति में भी। और आजादी प्रत्यय का दिया उदाहरण इन्होंने, उसी उन्हीं शब्दों को ले लो फिर से, जैसे तुदती जो शब्द था तो वहां तो स्त्रीलिंग बनाया हमने शी प्रत्यय करके, बुंगी प्रत्यय करके, अब यहां पर तुदत मूल शब्द को लेकर के और टा प्रत्यय, टाप आया, वो तृतीया का एक वचन टा प्रत्यय आ गया, तो ये भी नुम रहित ही है, यहां नुम की प्राप्ति हो रही है क्या, यहां विकल्प से जो नुम होता है क्या ये दूसरा पक्ष है जिस पक्ष में नुम नहीं हुआ है, क्या है फिर ये, केवल क्षत्र किया, यहां तो नुम की प्राप्ति ही नहीं है, न विकल्प है न कुछ है। तो इस तरह से दो स्थल मिल जाएंगे इसको, इस सूत्र को, एक तो वो स्थल जहां पर कि विकल्प का दूसरा पक्ष जहां नुम नहीं होता, और एक वो स्थल जहां पर कि नुम होता ही नहीं है, तो दोनों नुम रहित ही तो हैं, एक विकल्प के कारण से नुम रहित है, एक स्वभावत है ही नुम रहित है। तो तुदता नुदता लुनता पुनता तुदते तुदत, ये सारे बन जाएंगे। चलो आगे देखो, उदात्त यणो हल पूर्वात, उदात्त यणः पंचम्य कुछ नांतम, हल पूर्वात पंचम्य कुछ नांतम, उदात्त यण का तात्पर्य उदात्त का यण अर्थात उदात्त के स्थान पर यण उदात्त से यण इति उदात्त यण तस्मात षष्ठी समास करके उसी का एक विशेषण और दिया इन्होंने कि जिसको आपने यण किया है जिस उदात्त के स्थान पर आपने यण किया है तो यण तो व्यंजन है ना लेकिन उससे पूर्व एक हल और होना चाहिए तो हल पूर्वात बन गया उसका विशेषण हल पूर्व यस्मात यस्मात कस्मात उदात्त यण जो उदात्त यण है ना उसी से पूर्व हल भी होना चाहिए एक तो उदात्त स्थाने यो अण हल पूर्व तस्मात परा बाकी वही पीछे से ले लेंगे नदी अजादी ही असर्वनाम स्थान व्यक्तिश्च उदात्ता भवति जैसे मूल शब्द है कर्त्री पहले कर्त्री केवल इतना ले लो अणवोल त्रिच उसे त्रिच करें अथवा हाँ उसी का है ये तो कर्त्री हर्त्री अब यहां स्त्रीलिंग बनाना है हमें इसको तो ऋण भ्योंगी नीप आ जाएगा अब नीप आने के बाद क्या करना पड़ा एक और नीचे लगा दिया हमने एक और नीचे लगा करके रीको तो बन गया रेफ तो रेफ से पूर्व क्या है अब तकार कर तो यानी कि रेफ तकार और फिर रेफ है आगे जो कि यण करके लिया है तो हल पूर्व है अब रही बात जो यण किया है हमने री के स्थान पर क्या वो उदात्त था तो उदात्त था क्यों क्योंकि त्रिच प्रत्यय किया था और त्रिच प्रत्यय कैसा है चित और चित का सूत्र पीछे पढ़ लिया ना चिता अंतोदात्त होते हैं तो इस तरह से कर्त्री जो मूल शब्द था वो अंतोदात्त था तो उदात्त के स्थान पर यण है और हलपुर भी है अब ये जो पूरा शब्द बन गया कर्त्री तो इसमें जो नी प्रत्यय है जो कि अनदात्त स्वभावतः हो रहा था अनदात्त उसपित से उसको इस सूत्र ने कर दिया उदात्त तो क हो गया फिर अनदात्त कर्त्री हर्त्री चोदयित्री सुनृता नाम ऐसे ही नेत्री कर्त्रा हर्त्रा ये हो गए असर्वनाम स्थान व्यक्ति जो कि अजादी हैं उनके उदाहरण हो गए कर्त्रा हर्त्रा और प्रलवित्रे ये भी ये चतुर्थी का ही क्वेश्चन है ये भी उसी का उदाहरण होगा यहां इन्होंने ये भी बता दिया है कि ये जो हमने उदात्त का विधान किया है तो ये भी क्यों करना पड़ा है क्योंकि क्या प्राप्ति होती फिर उस अवस्था में तो एक सूत्र जो आठवें अध्याय में आएगा उदात्त स्वरितयोर यणः स्वरितः अनुदात्तस्य यण किया था ना हमने री के स्थान पर तो उदात्त के स्थान पर यण किया है तो नियम यह काम करता है कि आप यण आदेश चाहे उदात्त के स्थान पर करें अथवा स्वरित के स्थान पर करें ठीक है ना तो उस अवस्था में अनुदात्तस्य स्वरितः अनुदात्त को स्वरित हो जाता है तो ये जो प्रत्यय आगे आ रहे थे नदी और असर्वनाम स्थान व्यक्ति वाले ये सब अनुदात स्वरित प्राप्ति स्वरित की प्राप्ति हो रही थी इनमें तो स्वरित न हो जाए वहां पर उसके लिए इस सूत्र ने उदात्त का विधान किया है। अब इसका एक अपवाद आ गया है ये कि नोंग धातु हो न अव्यपदम ऊंग धातु हो षष्ठी द्विवचनांतम क्योंकि उदात्त के स्थान पर यण की बात हो रही थी। इसने क्या कहा इसने कहा कि ऊंग धातुश्च ये ऊंग प्रत्यय है ऊंग उतः सूत्र से जो होता है वही ऊंग प्रत्यय लिया गया है ऊंग धातुश्च या उदात्त स्थाने यण अर्थात ऊंग प्रत्यय जो कि उदात्त होगा उसके स्थान पर यण हो अथवा धातुत्व जिनमें रहता है कृदंत शब्द बनाने पर भी धातुत्व रहता है ना कब जब क्विप प्रत्यय करके बनाते हैं शब्द तो क्विबंतम धातुत्वम न जहाती वो शब्द लिए जाएंगे तो उनके स्थान पर यदि यण किया है तो ऊंग धातुष्ट या उदात्त स्थाने यण हल पूर्व तस्मात् परा अजाद्य सर्वनाम स्थान व्यक्तिर उदात्ता न भवती। तो पूर्व सूत्र का यह अपवाद हो गया, उनको उदात्त नहीं करना है, उनको उदात्त नहीं करना है। तो अभी जो बात हो रही थी उदात्त स्वरितोरण है स्वरितोनुदात्तस्य, वो स्वरित हो जाएगा फिर उसको। जैसे ब्रह्म बंधु शब्द को ले लो कि ब्रह्मा बंधु अस्याह, ऐसी स्त्री ऐसी महिला जिसका बंधु ब्रह्मा है, परमात्मा को बंधु मानती है वो। तो ब्रह्म बंधु ये शब्द बना ऊंग अंत, ऊंगतः से ऊंग प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में। तो पहले तो हमने समास किया ब्रह्मा बंधु अस्याह, समास किया बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में क्या होता है नियम स्वर का, कि बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, तो ब्रह्म का स्वर हो गया था उसमें। लेकिन जब ऊंग प्रत्यय आया तो सारी बातें भूल जाओ पीछे किया, पीछे हमने प्रकृति स्वर किया या समास से अंतदात कुछ भी किया हो सब समाप्त, क्योंकि अंत में जो स्वर आता है वो बहुत बलवान होता है, सती शिष्ट स्वरो बलियान। तो ऊंगतः जब ऊंग आया तो वो हो गया प्रत्यय स्वर से उदात्त, तो पीछे की सारी बातें समाप्त हो गई हैं। अब ये पूरा शब्द कैसा बना फिर अंतोदात्त। तो यहां जो ब्रह्म बंधु और के आगे ऊंग प्रत्यय आया, उसके बाद जब टाप प्रत्यय लाएंगे, टाप प्रत्यय तृतीय का एक वचन, तो इसको क्या प्राप्त हो रहा है अब, तो प्रत्यय स्वर से तो प्रत्यय स्वर क्या यानी कि अनुदात्त सुपित उसे अनुदात्त की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जो पूर्व सूत्र आया था उदात्त अणो हल पूर्वात, तो यहां ब्रह्म बंधु में जो ऊकार है जो कि उदात्त है उसको यण किया गया। अब यण करने के बाद उदात्त के स्थान पर यण, तो जो टा प्रत्यय है उसको प्राप्त होने लगा उदात्त, इसने निषेध कर दिया। तो निषेध कर दिया तो अब उदात्त स्वरितयोर यणः स्वरितोनुदात्तस्य, इससे फिर वो स्वरित हो जाएगा। तो ब्रह्म बंधुआ में जो आ है टा का आ ये स्वरित है, ऐसे ही ब्रह्म बंधुए में ङे स्वरित है, वीर बंधुआ वीर बंधुए ये भी ऐसे ही है। ये तो हो गया ऊं का उदाहरण, और धातु का दिया सकृल्लु, क्योंकि हमें क्वे प्रत्यय करके ही बनाना है तभी धातुत्व रहेगा उसमें, सकृत लुनाति इति सकृल्लु, जो एक बार काटता है, सकृत पूर्व रहते हुए लु धातु से क्वे प्रत्यय। तो यहां पर नियम यह होता है कि जब हम उपपद समास करते हैं, ठीक है ना, उपपद मतिंग से, तो उपपद समास होने के बाद जो स्वर का नियम है बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है एक, गति कारकोपपदात् कृत, और ये प्रादी समास में भी लगता है। तो गति कारकोपपदात् कृत, तो यहां पर उपपद समास करेंगे तो सदा ही इस सूत्र से उत्तर पद का प्रकृति स्वर रहता है। तो उत्तर पद क्या है यहां पर, धातु लु धातु, तो लु धातु का स्वर रहेगा जो कि धातु स्वर से उदात्त थी। तो सक्रिलु शब्द कैसा रहा, ये अंतोदात्त। अब जब तृतीया का टा प्रत्यय लाए तो यणादेश हुआ, किसके स्थान में हुआ यणादेश, उदात्त के स्थान पर। तो अब पूर्व सूत्र से टा को उदात्त प्राप्त होने लगा, इसने निषेध कर दिया, तो उदात्त स्वरितो यणः स्वरितोनुदात्तस्य सूत्र से उसको हो जाएगा स्वरित। तो सक्रिल्वा सक्रिल्वे, ऐसे ही सुभू शब्द का सुभुए चतुर्थी का एक वचन, ये इसके उदाहरण बनेंगे। आगे ह्रस्व नुड्भ्याम मतु, ह्रस्व नुड्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम, मतु प्रथमी वचनांतम। ह्रस्व से तात्पर्य यहां पर ह्रस्वांत, और नुट तो आगम होता ही है उसको ले लेंगे, और अंतोदात्त की पीछे से अनवृत्ति आ रही है। तो ह्रस्वांतात् अंतोदात्तात् नुटश्च परः मतुप उदात्तो भवति, बहुत सरल अर्थ है कि मतुप को उदात्त करना है। मतुप प्रत्यय तो बहुत सारे शब्दों से होता है, लेकिन यदि हमने अंतोदात्त ह्रस्वांत शब्द से मतुप किया है, अथवा नुट के आगे आ रहा है मतुप, दोनों ही अवस्थाओं में उसको उदात्त होगा। और वैसे क्या प्राप्त हो रहा था वहां, पित होने के कारण से अनुदात्त सुपित से अनुदात्त प्राप्त हो रहा था। अब जैसे शब्द बनाया अग्नि, तो अग्नि शब्द का स्वर क्या है स्वयं में, धातु स्वर लेते हैं पहले, फिर अंगेर नलोपश्च सूत्र से प्रत्यय लाते हैं नी, और नकार का लोप भी कर देते हैं जो नुमागम करके आता है। तो अग और नी, अब नी प्रत्यय उदात्त रहेगा प्रत्यय स्वर से, तो धातु का स्वर हट गया, तो पूरा शब्द कैसा रहा, अंतोदात्त, और ह्रस्व भी रहा, ह्रस्वांत भी रहा, इस सूत्र का विषय बन गया। उससे किया हमने मतुप, अग्नि मत, अब मतुप जो अनुदात्त की प्राप्ति हो रही थी, इसने कहा नहीं, अंतोदात्त ह्रस्वांत से आगे मतुप उदात्त रहेगा, तो मतुप उदात्त रहेगा, तो अभी अग्नि का स्वर हट गया पूरा, वो सब अनुदात्त हो जाएगा। तो अग्निमत उसका रूप है अग्निमान, ऐसे ही वायुमान, कर्त्रिमान, हर्त्रिमान, ये सारे हो गए ह्रस्व के उदाहरण, अंतोदात्त ह्रस्वांत के उदाहरण। आगे नुट का उदाहरण दिया है, तो नुट के उदाहरण में मूल शब्द है अक्षी, आंख को बोलते हैं ना अक्षी, तो अक्षी शब्द से मतु प्रत्यय किया, अक्षी और यानी आंख वाला, अक्षी अस्य अस्ति इति, अब ऐसा विग्रह करके मतुप तो ले आए अक्षी और मत। अभी इसको नहीं लगाना है हमें कि ह्रस्वांत अंतोदात देखें, अभी नहीं, अब क्या सूत्र लगा, वैसे तो अनंग आदेश अन्य शब्दों में किया गया है, लेकिन यहां अक्षी में अनंग करने का सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने, छंदस्यपि दृश्यते, क्या है इसके ऊपर, अस्थि दधि सक्थि अक्षी, अस्थि दधि सक्थ्य क्षणाम अनंग उदात्त, और वहां अनंग को उदात्त कहा गया है। फिर आगे सूत्र एक और बना दिया, क्योंकि वो तो विभक्ति परिणति करता है, आगे सूत्र बना दिया छंदस्यपि दृश्यते, कि वेद में इन शब्दों को अनंग आदेश होता है, तो कहने का तात्पर्य आप जिन प्रत्ययों के परिणति कर रहे हो उन्हीं की बात नहीं हो रही है, ये अन्य स्थलों पर भी ये आदेश मिलता है, तो मतुप प्रत्यय परिणति भी अक्षी शब्द के स्थान पर अनंग आदेश हो गया, ङित होने से ङिच्य सूत्र से अंतिम अल के स्थान में होगा। तो क्या बना, अक्षी में इकार को कर दो अनंग का, अन उधर रह गया अक्ष हलंत, आगे अन अक्षण, आगे मतुप का मत है अक्षण मत, ठीक है ना, ये बना शब्द। अब अक्षण मत में, अक्षण मत इतना बनाने के बाद अब इसका हमें रूप चलाना है, ठीक है ना, अक्षण मत इतना करने के बाद जब रूप चलाएंगे और यहां पर नुडागम भी करेंगे, तो नुडागम का एक नकार यहां पर और आएगा, लेकिन नुडागम करने का भी सूत्र अलग से बनाना पड़ा है पांडे को, क्योंकि नुडागम कैसे कर लेंगे, यहां कोई सूत्र है क्या नुडागम करने वाला, सामान्य सूत्र कोई भी नहीं है, अक्षण और मत, तो नुडागम करने के लिए सूत्र है अनो नुट, अर्थात जो अनंत शब्द होते हैं तो उनको नुडागम किया गया है अनो नुट सूत्र से, तो अक्षण और मतुप को नुट किया गया, तो नुट का नकार प्रारंभ में ले आओ अक्षण और नुट का नकार और मत, अब ये आगम जो हुआ है ये तो प्रत्यय को हुआ है, उसी का भाग माना जाएगा, उसका भाग माना जाएगा, तो इधर जो अक्षण शब्द है ना, इसका लोप हो जाएगा, प्रातिपदिक के अंत में आ रहा है, पद के अंत में भी आ रहा है, तो न लोप है प्रातिपदिकांतस्य। अब ये जो नकार दिखाई दे रहा है हमें, ये किसका नकार है, नुट का, तो यही सूत्र का विषय बन गया, ये कहता है नुट के आगे मतुप को उदात्त होता है, इसने उदात्त कर दिया मतुप को, अक्षण मत, मकार को बकार हो जाएगा अक्षण मत, मकार को बकार कैसे हो गया, अकारोपध मकारोपध अकारांत मकारांत कैसा है ये? अकारोपध हो गया, अकारोपध। तो अक्षणवत नकार को नकार कर लो, अक्षणवत तृतीया में अक्षणवता। ऐसे ही शीर्षणवता, शीर्षणवता में वो ध्यान रखना है कि वहां पर शीर्षण छंदसी जो पीछे सूत्र आया था इसी पाद में, तो वहां शीर्षण निपातन किया है पाणिनि ने, तो उसी का रूप है ये। तो यहां भी नुट से उत्तर, यहां भी वही सारी प्रक्रिया रहेगी, अनु नुट से यहां भी नुट करेंगे और नलुपह प्रातिपदिकांतस्य से शीर्षण के नकार का लोप कर देंगे, नुट का नकार रहेगा, उसके आगे मत को उदात्त हो गया। शीर्षणवता। अब यहां जो दिखाई दे रहा है इन दोनों उदाहरणों में हमने मतुप को उदात्त किया है, ये ध्यान रखना। तो मतुप में जो म को व कर लिया है हमने, उसी को तो उदात्त होना है, लेकिन आगे जो व्यक्ति आ रही है, आगे जो व्यक्ति आ रही है टा, उसको इसने कुछ नहीं कहा है, तो वो तो फिर अनुदात्त सुपित से अनुदात्त ही रहेगी, और जब अनुदात्त रहेगी तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो चुका है। तो अक्षणवता शीर्षणवता, ऐसे ही अक्षणवंत कर्णवंत सखाय, ये इसका बहुवचन का है प्रथमा का। चलो इतना ही रखते हैं, प्रणोध्वनि ओ Oh.